Επάριστον καλώσε, επάριστον με κάλεσεν. Εγώ χεζόμεθα χεμέισγε. Ελογισδόμεν εγώ σε παρέζεσθαι. Αριστάε. Πάρεστη κρέα όπτε εμένα. Γεώμελα καί λαχανικόν. Κρέα μόσχεια. Μπόεια. Χόιρεια. Πάρεστη κρέα άρνεια μετά γεώμελον. Ερήφεια. Κολέ. Λαγόεια. Ορνήθεια. Εγχέλεια. Ου χαίρο εγχέλσιν. Αλχέδιον αν φάγω ημι ορνήθεια. Ταύτα γαρ χέδιστε σθιό. Τούτο χθες έφαγον. Φέρε δεύρο χίχλας εμόι. Γεύζαι λαμπόν. Φάγε τούτη. Μα τον δία ουγαρ ουδαμός μόι σύμφορον. Έντραγε τούτη. Ου προζάναν κάσδομεν ουδαμός. Τα κρέα χέδιστα έστιν. Χος χέδιου. Χος χέδιου το κατάχυσμα. Χεν έτι ποθώ. Δος μόι δέτα ολίγον τί άρτου. Καί χορδές τί καί έτνονς πίζινον. Το επίδεπνον. Τι επιδεπνεέσομεν. Παράθες έτι ολίγον τί άρτου πουρίνου μετά τυρού χελβετικού. Πόπανα πέτεται. Λαβέ καί πλακούντος πίονος τόμον. Καλίστα επαϊνώ. Καμόι γάλις. Φερόινον, λεουκόν, ερουθρόν. Ως μεν έχει ο οίνος χοντί. Χεδέος πίνω τον οίνον τον δί. Οίνος έστι περιλελεημένος. Πόσον τί. Χουπέρ χέμισου. Τι χρέζομαι τούτο. Ήθι λαμπόν τούτο.